Радыё «Свабода» гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. 28 літаратурных партрэтаў увайшло ў кнігу Леаніда Галубовіча пад назвай «Цыс і кулуары», якая выйшла сёлета ў выдавецтве літаратуры і мастацтва. Хто ж знаходзіцца на авансцэне, а хто ў кулуарах беларускага літаратурнага працэсу, на гэтыя ды іншыя пытанні адкажа аўтар кнігі. У пяцікніжжы «Свабоды» культуролях Андрэй Расінскі распавядзе пра 5 турыстычных кнігаадрасоў беларускай сталіцы. А госцей рубрыкі «Аўтар і твор» будзе малады празаік Наталка Харытанюк. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і распачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Кожная літаратура мае свае месцы, з якімі звязаныя паданні і легенды, міты і казкі. Наш эксперт-культуролях Андрэй Расінскі выбраў 5 адрасоў Менску, якія чароўным чынам звязаныя з гісторыяй беларускай літаратуры. Кірункі ягоных вандровак высвятляла Валянціна Аксак. Спадар Расінскі, дык які ж самы першы кніга-адрас Менску? Першы менскі адрас, канешне, Неміга. На Немізе галовы сцелюць снапамі, харалужнымі малоцяць цапамі, жыццё кладуць на такую злю цела, веюць душу ад цела, Немігі крывавыя берагі. Слова пра паход Ігаревы. Магчыма сярэднявечны твор, магчыма геніальная падробка. Але я хацеў бы звярнуць увагу на іншую гісторыю. Валянціна Кудовіч і ягоная кніга «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека». Гэта парадаксальны роздум, у тым ліку і над Немігі крывавымі берагамі. А Кудовіч гэтыя берагі пераасэнсоўвае. Трэба сказаць, чароўнымі адрасамі адбываецца тое, што і з кітайскімі іерогліфамі. Сэнсы і гісторыі перагукаюцца. Адно і той ж месца можа чытацца цалкам па-рознаму. Куды скіроўваемся з Немігі? Іншы адрас – плошча Свабоды, на месцы новазбудаванага гатэля «Еўропа». Звязаны ён з Вінцэнтам Дунінам Марцынкевічам, дакладней з ягоным творам «Сялянка», вядома пазнейшая назва «Ідылія». Музыку да гэтай оперы напісаў Станіслаў Манюшка, адну з галоўных роляў «Навума прыгаворкі» сыграў сам Дунін Марцынкевіч. І сыграў у Менскім тэатры, які знаходзіўся на плошчы Свабоды. Гэты будыначак перажыў войны і быў знішчаны зусім нядаўна, у 1984 годзе, што выклікала чувана для савецкага часу пратэсты моладзі, якія потым стаяла ля вытокаў БНФ. Але гэта ўжо найноўшая гісторыя. Якім будзе наш маршрут далей па сталічных кнігаадрасах? Трэці адрас – вуліца Максіма Богдановіча, насупраць опернага тэатру. Я маю на увазі не помнік Максіму Богдановічу, хаця ягоныя ўсталяванні і перанос самі па сабе цікавы. Цяпер помнік глядзіць на дом, дакладней на месца, дзе стаяў дом, дзе нарадзіўся аўтар вянка. Але я хацеў бы засяродзіцца не на пекнай кнізе, а на самой вуліцы. За савецкім часам я насіла імя Максіма Горкага. У гэтай гульні з назвамі ёсць свая радавая інтрыга. Будучы беларускі паэт Максім Богданович і пралетарскі пісьменнік Максім Горкі былі сваякамі. Бацька Максіма, Адам Ягоравіч, пабраўся другім шлюбам сястрою жонкі Максіма Горкага. Абставіны гэтага шлюбу і таго, што адбылося потым, гэта суцэльны лацінаамерыканскі серыял, тактоўна апісаны Сямёнам Букчыным у другім нумары біяграфічнага альманаху «Асоба і час». Ну і на завяршэнне нашай вандроўкі па сталічных мясцінах, звязаных з беларускай літаратурай і яе аўтарамі, што вы прапануеце? Ну, чацвёрты адрас – каля кінатэатру «Піянер», перанасычаны літаратурнымі алюзіямі адрас. З аднаго боку ад гэтага кінатэатра, на тым доме цяпер мемарыяльная шыльда, пэўны час жыў Уладзімір Караткевіч. З другога боку – газон для адміністрацыі прэзідэнта. Там стаяў знесены дом пісьменніка, колішняя сядзіба Віктара Янчэўскага. Менавіта там не сабраў касцей гаўляйтра, як піша Францішак Вядзьмак Лысагорскі, ён жаніл Елевіч в сказе пра лысую гару. Пра раскіданне гаўляйтравых костачак выдала кнігу ўспамінаў Алена Мазанік, кніжка «Помста». Было два выданні. Уявіце сабе, в гэтым будынку всенародна гітлераабранага кіраўніка падрываюць міны ва ўласным ложку. і адміністрацыя прэзідэнта успадковае гэтую тэрыторыю. Ну, найцікавейшы літаратурны твор пра гэты топас у кнізе Францішка Хлуса і Марціна Юра «Зданні пачвара Беларусі. Легенда гауляйтер і пакаёўка». Зрэшты, у зданнях маюцца іншыя менскія адрасы. Камсамольскае возера з цыцастай русалкай, будынак беларускай тэлевізіі, метро, фантомы і блудніки дадаюцца. Але суцэльная адрасная кніга – гэта «Дамавік Мерон» Адама Глёбуса. Гвалтаўнік упадабае цэнтральны універсам і такі ж кінатэатр. Мярзотнік з абрэзанымі пазногцямі, які ён марыць засыпаць у студэнцкі харч, швэндаецца па траецкім прадмесці. Юрлівы рыбнік наталяе жарсці ў краме «Акіян». А што адбываецца ў парку Чалюскінцаў, дэ ля лебядзінага стаўка ў батанічным садзе, лепей увогуле памаўчаць. І паўсюль дамавікі, цікаўнікі, сутарэннікі, грэшнікі, залётнікі і русалкі. І ў кожнай істоты свой мінскі адрас. Не шукайце небяспечных літаратурных адрэсаў. Вас знойдуць і так. Андрэй Рашінскі быў экспертам пяцікніжжа свабоды ў нашым доме літаратара. Працягваем перадачу. 28 літаратурных партрэтаў увайшло ў кнігу Леаніда Галубовіча пад назвай «Сыс і кулуары», якая выйшла сёлета ў выдавецтве літаратуры і мастацтва. Хто ж знаходзіцца на авансцэне, а хто ў кулуарах беларускага літаратурнага працэсу, пра гэта ды іншае мы гутарым з аўтарам кнігі Леанідам Галубовічам. Леанід, пад загалоўкам на вокладцы тваёй кнігі маглі б стаць словы «Кніга уважлівага чытача». Табой створана 28 літаратурных партрэтаў сучасных пісьменнікаў, прычым кропкай адліку пры гэтым, як правіла, слугавала новая кніга творцы. Памятаю, у кватэры Янкі Брыля стаяла кніжная шафа для найлепшых. Ён так яе называў. А як ты выбіраў герояў сваіх будучых эсэ? Гэта кніжка з'явілася спантанна, трэба сказаць, і нечакана для самога аўтара, паколькі яна як бы вынікуе ўвесь мой працоўны шлях у газеце «Літаратура і мастацтва». Я там вёў некалькі рубрык, пачынаючы з легалізацыі, пасля кулуары і гусіным пяром. І вось рубрыка найбольш такая выбітная, больш, можа, грунтоўная з іх якраз была кулуары. Кулуару, як ты назваў, там 28 увайшло ў кніжку, а ўсіх іх мной выдадзена ў рубрыцы 66. Я дабраў на свой густ больш прыстойных, больш выбітных пісьменнікаў, каб у чытача паспаліта склалася ўражанне пра нашу літаратуру. Прыстойнае такое ўражанне, што ёсць набыткі, ёсць аўтары, ёсць асобы. На кнігу мяне, як не дзіўна, падбіў сам кіраўнік холдынга Алесь Карлюкевіч. Яна давалася мне непроста, дзяржаўнае выданне, не кожны пісьменнік і яго кніжка маглі фігураваць у гэтых кулуарах. А за якія імёны давялося пазмагацца? Змагацца праходзілася кожны дзень за многія імёны. Скажам, там недапушчальныя былі імёны Барадуліна, Бураўкіна, Некляева, Законнікава. І ось фігура Законнікава, так? Я ўсё-такі вырашыў неяк прабіць яе, хаця б з той прычыны, што апошняя па выхадзе кніжка вершаў, думаю, ну, крытычная то прапусцяць жа. Я напісаў, аказваецца, і крытычная нельга. Ну, але я таксама заўпарціўся, і кніжку ўсё-такі вырашылі занесці самому Чаргінцу. Занеслі Чаргінцу, і я бачу там цэнзуру. І цікавая там цэнзура, адну запомню, дзе я пісаў, як пры прызначэнні Сергея Івановича на пасаду галоўнага редактора часопису «Полымя», прыйшоў Быкаў, прынёс ему букет ружаў. І вось гэта зарэзала па сэрцу спадара генерала, это было выкрасена. І яшчэ было некалькі пасажаў, але ўсё ж артыкулы ты пашу, паколькі ён быў крытычны. Была яшчэ адна кніжка, якая не ўвайшла. Это рубрыка «Кулуары» пра кніжку Ізяслава Катлярова. Там, дзе я пісаў пра другаснасць рускамоўных беларускіх пісьменнікаў. Вось адкуль пашоў увесь негатыў у маёй працы, нестабільнасць майго становішча ў Ліме. Там быў вялікі розгалас, збіралі летні пленум саюза пісьменнікаў, давалі на кашку Казлову. У тваёй кнізе каля трох дзесяткаў выдатных постацяў, сярод якіх і Быкаў, і Брылі, і Разанаў. Але назва чамусьці «Сыс і кулуары». Чаму так? «Сыс» жа не з'яўляецца эпіцэнтрам для ўсёй кніжкі. Так, сапраўды, тут ужо згуляла ролю сённяшняя сітуацыя пісьменніцкая, чытацкая, книжно-гандлёвая и так далее. То есть я пошёл на принцип, как книжка займела вот фигурально читацкую увагу, кидалась в очи. Чисто такий маркетинговый крок. Абсолютно певно. Хотя для меня СИС так и стоял бы тут. СИС уже, кажуть, там наближается, махчима, до вечности. Ты сгадал, який розголос у этой редакційно-видавецкой установе выкликал твой артикул про другасность российско-мовной литературы. На 28 белорусских письменников, героев твоей книги, 3 российско-мовные. Вениамин Блаженный, Марина Наталич и Юрий Сапожков. И мне подалось, як не просто тебе было писать про их, уписывать их у наш литературный контекст. А яны туды, по моих отчуваннях, ну нияк не уписываются. Тикали постараться, можно уписать. Не, тут я вот не погожусь с твоей думкой. Я абсолютно так не разважаю. Я завсёды ставился до письменника и до поэта, якой бы он нации не приналежал, на якой бы мове он себе не выявлял, як потенциально творцу. Вот накольки он важкий у литературы. А раз он творил на нашей белорусской земле, а ситуация у нас все-таки двухмовная, то накольки он важкий для белорусского читача вовогуле. Неважно, белорусскомовный он или русскомовный. Вениамин Блаженный на вогул фигура такая, теперь уже довольно истотно поднятая. А у нас в Беларуси он як был некий, так сказать, призамовченный, так и по сегодня застается. Хотя Москва выдала уже несколько, эти не десяток его книжек. Ну, а про Наталич я на вогул с повагой ставлюсь. Перекладая белорусскую поэзию и пишет, до речи, белорусские верши. Я до ее ставлюсь, до ее творчества с великой повагой. Писать про ее мне было приемно. А у чем же тогда, на твою думку, заключается эта другосность российско-мовной литературы Беларуси? Наша национальная история, национальная культура заусёды велася и в школах, и в высшейших научальных установах. Як бы чисто бралася белорусская ментальность, белорусскомовность. А русскомовные письменники эмаль не фигуровали. А где им фигуровать у школьных программах? Побач с Пушкиным у программах по российской литературе идти неким особным разделом у программах по литературе белорусской? Видать, все-таки по программах у литературы белорусской, клю их творов, гучить некая белорусская тема. Вот эта земля, гэты народ. Леонид, назову наклады разледженных тобою книг. Парастак Янки Брыля, 300 особников. Пенаты Олега Минкина, 300 особников. Край мой счастливый Олеся Чобота, 200. Зачарованная краина Людки Сильновой, 200. Барелибры Андрея Хадановича, 100 особников. Такими мизерными накладами книги у Беларуси еще николи не выходили. Як ты лечишь, ти есть некая критичная мяжа, после якой варштат с карины можно увогуле спынять, бо коэффициент корыстного деяния ягоны при накладе 100 особников близки до нуля? На это пытание хотелось подказать прочутым мною внутренно полемично спреченным выкликом одного нашего агентства, який выдал жаночий литературный календарь. Чем это все может кончиться, Михась? Вот такими календарами с поваголенными белорусскими литераторками, про яких мало кто что ведает, причем. То есть сама ситуация громадства у свете резко нейк переменилась от гуманитарного до технологичного. То есть переваживая уже человек прагматик. Поэзия вельми и литература в огуле вельми ж, как кажуть, компактно складенный в одну книжку текст, с якого возникает весь великий свет, над яким треба разважать. Человеку это тяжко сегодня робить. Скажу открыто, у меня написана книжка новых вершов. Чому она не выдается? Она написана за пошние 2 года. До этого я 10 год соправды не писал. За пошние 2 года я написал книжку вершов. И не буду ее покуль выдавать, потому что вот эта критичная межа меня не то что полохая. Поэт, соправный на мой погляд, поэт, вот письменник, творца, живе в самим себе. С моей, например, одинокостью, закрытостью мне хапая самого себе. Не так важно, будет прочитана эта моя книга, будут прочитаны эти мои верши. Хотя, с другого боку, тогда выникает такое питание. А на во что ты пишешь? И они у тебя живут? Ну и нехай живут, да. А на во что ты их заносишь на паперу? Значит, ты все-таки хочешь пробиться да, на белый свет с этими своими думками, почутями. Ты как бы пишешь вот лист, тебе не хапая человека иншего, який б тебе зразумел. Ты даешь посыл. А отказу, как той Пушкин писал, нет. Леонид, на презентации книги «СИС и кулуары» у Музея истории белорусской литературы Олесь Разанов сказал, что все, что написано Голубовичем про литературу, это так само литература. Вот ты опробовал разные жанры, поэзию, затемки, эссе. Який жанр жанр самы энергазатратны. Безумоўна, паэзія. Яна мучае чалавека, ад яе пакутаеш. Можа, гэта людзі не заўважаюць. Іншы раз, каб напісаць верш, ці нават улавіць нейкі радок, там канцэпцыю гэтага твора, ты затрачваеш некалькі дзён, не спіш начамі. І тым не менш, ты вяртаешся да гэтага самага энергазатратнага жанру. Так, сыход жыцця ўжо не такі далёкі. Таму хочацца астаткі ўнутранай энергіі, якімі я яшчэ валодаю, выплюхнуць на паперу, як бы пакінуць людзям мае ўражанні пра гэты белы свет, на якім я жыў і жыву. Гэта быў Леанід Галубовіч, аўтар кнігі літаратуразнаўчых эсэ «Сыс і кулуары». Неўзабаве мы вернемся ў дом літаратара, цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Вы на хвалях «Радыё Свабода», тэмы дня. У аўтакатастрофе пад Маладэчынам загінуў член-карэспандэнт Акадэміі навук прафесар Іван Нікітчэнка. Праваабаронца Гары Паганяйла падаў у Вярхоўны суд скаргу на пастанову цэнтра выбаркаму аб рэгістрацыі Аляксандра Лукашэнкі кандыдатам у прэзідэнты. Сойм партыі ВНФ парэкамендаваў выйсці з свайго складу тым чальцам партыі, якія не збіралі подпісаў за партыйнага кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва і ўвайшлі ў ініцыятыўныя групы іншых кандыдатаў. У суботу пачалося пробнае прапампоўванне нафты па трубаправодзе Адэса-Броды на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. У выніку аварыі турыстычнага аўтобуса ў Егіпце мінулай ночы нязначна пацярпелі двое грамадзянаў Беларусі. Пры мікрафоне Міхася Скобла мы вяртаемся ў наш дом літаратара. Госці нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе празаік, пачатковец Наталка Харытанюк, якая нядаўна прэзентавала свой першы зборнік апавяданняў пад назовам «13 гісторый пра мёртвага ката». Ён выйшаў у менскім выдавецтве «Логвінаў». Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Спадарня Наталка, ваша першая кніжка называецца «13 гісторый пра мёртвага ката». Чаму так некрафільна вы назвалі сваю першую кнігу? Насамрэч, пра смерць якраз я і думала, калі пісала, але не смерць ката, вядома. Я сустрэла гэтую метафору ўжо шмат дзе і шмат у каго. Ад нерасчытанай сутры Ігара Бабкова. Праз яе выйшла і на Селінджэра. Усе гэтыя гады, калі пісаліся гэтыя апавяданні, была ў такім стане ці то паразы, ці то адчуванне, што ўсё блытаецца паразы і перамога, і мне надакучыла патрапляць у сітуацыю, калі цябе ацэньвае нехта. І таму я назвала кнігу. Берасцешчына, ваша радзіма, прапахла мітамі, балотнымі дурніцамі, паляшуцкаю гаворкаю. Яна ж спарадзіла феномен Наталкі Бабінай. А наколькі вас трымае ў творчасці радзінная пупавіна? Яна і трымае, і з яе ўсё пачалося. Для мяне страшэнна важны чалавек. У маім жыцці гэта мой дзядуля па маме, Багдан, які сам са Львоўшчыны родам. Гэта быў неверагодна светлы чалавек. І от пра яго ёсць гісторыя нават у гэтай кнізе, называецца «Дзяды, частка 8». З яго і пачалося маё, можа быць, не літаратурнае жыццё. Я яшчэ не пісала, калі мы з ім размаўлялі досыць часта. Але як Таро гэта называў вершы да паэзіі. Калі ты патрапляеш в шалы в магію паэзіі, але ты яшчэ не ведаеш, як гэта словамі называецца. Дзядуля быў такога кшталту чалавек, ён адчуваў гэтыя станы, і ён мне шмат, можа быць, без слоў нават перадаваў гэта. Таму для мяне радзіна, успаміны пра дзядоў, пра дзядулі менавіта вельмі важны. Дзядуля, раманы Архана Памука, Мухавец, Белая, трэба меркаваць Берасцейская крэпасць. Рэаліі, рэчы і персоны, што атачаюць вас, і яны ілюструюцца ў вашых творах. А наколькі яны біяграфічныя, вашы творы? Цяжка так адразу нават сказаць, наколькі біяграфічныя. Вядома, мяне мусіць нешта страшэнна зачапіць, тое, што я бачу ў жыцці, але я пішу не пра гэта. Мне вельмі падабаецца рыфмаваць эмоцыі, рыфмаваць сэнсы, і я шмат хлушу, страшэнна шмат. Для мяне літаратура — это шаптуха. Перажыць тое, што ты не перажыў ці не змог, ці калісьці прапусціў. Яшчэ раз. Таму тут шмат мараў, іншых шляхоў таго, што са мной не здарылася. І калі нехта паспрабуе прачытаць, напрыклад, «Мёртвага ката», як гісторыю берасцейскай дзяўчыны мяне, то это будзе неправільна. Гэта не я, гэта уява, гэта я, як шаптуха. Рэцэнзуючы ваша апавяданне «Фурманка святога Мікулы», Марія Мартысевіч напісала: «Для Наталкі Харытанюк ейны дзядуля Фурман, постаць якога незаўважна зліваецца з постаццю апекуна падарожных святога Мікулы, гэта нешта святое і светлае, эпоха, якая адыходзіць. Ці лёгка маладой аўтарцы даюцца вобразы, што сімвалізуюць цэлую эпоху?» Мені часта вінавачвалі сябры ў негрунтоўнасці. І вось калі браць вобразы, якія значаць цэлыя эпохі, і негрунтоўна з імі, нічым не ахвяруюць, больше играться. Это небезпечно, я это сама разумею. Тому я хочу сказать, что я не за волкой берусь и там никаких раскидываю по своей книге. А когда я это в образ, я ему гляжу в очи. Я не хочу его вырывать, не ведающий контексту. А вот мне это Фурман, это той контекст, который я веду вельми добро. У меня вся семья по тату. У многих долгая история Фурманов. У своим эссе «Полимпсест» вы написали: «Эссе мой как раз про то самое невымовное, якое вымовить амаль немагчима. Да и пригадать его тяжко. Весь час забываешься, до чего ты все это вел, коли птушка нарешти змолкая». Так для чего вы пишете? Коли зараз скажите, для чего что-то рассыпется, сникне. Это как у поэме Олеси Украинки про одно слово. Огромная поэма, она так и не называет это одно чаровное слово. Решти-решти. Для чего я пишу? Кучей, коли я пишу. Я не ставлю себе за мэту нечто писать. Вогуле, мэта такой не может быть. А вот это ты дивные досвиды, какие ты трапляешь, досвид духу, ни життя, ни неких историй, интриг. И я на тебя просто смушают, захлынают, и ты отрымливаешь страшное счастье, коли тебе отрымливается потрапить туда и говорить с ними. Не все поведания так писала, але это самый фантастичный стан. Наталка Хаританюк с новых творов. Я прочитаю рылок с оповедания, которое называется «Блоки». Это история про гульню в шахматы с майстром, поэтом Гары. Проблема в том, что я никак не могу зразуметь, кто отрымливает каждой партии по разу, кто перемагая. А это истотно, бо жадание у нашей гульни загадывает той, кто отрымливает по разу. Я погаджаюсь на наступную партию не одразу. Спочатку я крыху злуюся. Думаю про жадание Гары и засмучаюся. Я, здається, так и не зауважила, что Гары меня обдымал. Нібито это я, а не Гары весь час была заплющенными в очима. Але после я снова засерочиваюся на черных и белых квадратиках дошки. Пригадываю гульню, и я не думаю, что не все так кепско. Я думаю, что такая заблытанная логика Гары может мне навод вельми спотребиться. И она допоможет мне придумать закончение моему несконченному и уже амаль настолько же заблытанному оповеданию. У той час я писала оповедание про магичный театр. Про Гары и магичный театр. Докладнее Гары самого в этом оповедании не было. Под ним ховались несколько персонажей, и все они в вынику мусили снять свои маски. Зрешты, маски никто в оповедании хоча за все так и не снял, подозревала я. Але справа была не в этом. Справа была в том, что одним из его уособлений оповедания я робила себе. Мне цікаво было, какое место я займаю в театре Гары. Какую роль я сама себе отведу в этой гульне. Зрешты, роль может быть шматель. Вся проблема в том, что як не погляди, спокуса меня чекала в каждой роли. И махшимость драдить так само была во всех ролях. Тому я наумисно провокую сама себе оповедание, пытаю, кем ты хочешь быть, Марготи, с кем ты хочешь быть. Я спальваю все мосты и далее уже не могу отговорываться. Я мушу нарешті дать отказ. Послухай, Гары, не вытримливаю я и уже почас гульни, не дочекавшись своей черги жаданию, задаю ему питание. Я переписываю уже несколько разов свое оповедание, лишь что разу спыняюсь на одним и тем же питании, кем я хочу быть. У меня весь час крутится один и той же отказ, или этот отказ придуман не мной, а героем Селлинджера. Я хочу стать мертвым котом, сказал Симур батькам нареченные, колены запытались про его будущее. Я так само хочу сказать, что буду мертвым котом. Але хіба гэта не будзе хлуснёю, Гары? Я ж не бацькам нарачоныя буду адказваць, я буду адказваць яму ўласнаму тату. І як мне сказаць яму мёртвы кот? Як мне сказаць, што самае бесцэннае ў жыцці гэта мёртвы кот, на якога ніхто ніколі не зможа прызначыць цану? І хіба я змагу перамагчы калі-небудзь свайго ўласнага тату? Я змаўкаю ненадоўга, толькі каб злавіць позірк Гары. Ён углядаецца ў аблокі, зноў шукае вецер, і менавіта цяпер ён, я гэта адчуваю, зможа адказаць мне так, як ён адказваў падчас старой дзіцячай гульні ў геніянь. Я нарэшце пытаю Гары ціха і уважліва: «Чым мне скончыць апавяданне, Гары? Што мне адказаць тату?» «Так и скажу ему», — пропоновывая Гары. «Я хочу быть мертвым котом». И он в этот момент глядит на меня уважливо-уважливо, навод выпробовально, засмучусь эти мне. Развеселюсь эти, застановлюсь спокойной. Але я ничего не разумею, тому не ведаю, радоваться мне теперь айматься, что проиграла. Слово Гары про непереможность и про мертвого кота взрушили меня, и я теперь не могу думать про поразу. Мою тягу, а тому готовая погодиться с любым выником. С тем, что скажет Гары. Гары на гэты раз лічыць, што параза ягоная. Мяне гэта цалкам задавальняе. Мяне страшна хвалюе толькі адно, якое жаданне прыдумае Гары на гэты раз. Ён прызнаецца, што даўно марыў прапанаваць мне адну авантуру, але баяўся спалохаць. А вось цяпер, здаецца, цяпер можна. Гары просяць мяне сыграць ім партыю на восліп, таксама заплюшчыць вочы і не расплюшчваць іх да самага заканчэння партыі, да самага мату. Я, вядома, пагаджаюся. Спачатку я не магу зразумець, дзе наагул само поле і дзе на гэтым полі белыя, а дзе чорныя фігуры. Але Гары падказвае мне, што рабіць у такім выпадку. Варта граць абедзвюма рукамі. І тады хутчэй прызвычаешся да цемры, тады забудзеш пра непатрэбныя пытанні і сканцэнтруешся на самой гульні. Вельмі сур'ёзна кажа мне Гары. І я пачынаю граць. На Наталка Харытанюк чытала ўрывак са свайго апавядання «Аблокі». На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, сустрэнемся ў Доме літаратара праз тыдзень. Свабода.мобі. Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных тэлефонаў. Адрас лацінкай свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Кінадраматург Уладзімір Халіб выступіў у нязвыклым для сябе жанры. Ён напісаў кнігу, прысвечаную памяці зніклых беларускіх палітыкаў. Слухайце гутарку з ім у вольнай студыі. А што рабіць нам, простым людзям, у гэтай сітуацыі? Толькі адно – супраціўляцца злу. Іншых варыянтаў няма, таму што інакш яно будзе ўсеагульным і неадольным. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радіо Свабода». Пачнеце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілягерцаў. Не праспеце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашай перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілягерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілягерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілягерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавеце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў, 490 метраў. Напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-2. Выбирайте свободу.